گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا کو میری مٹایا الہی، خطاؤں کو میری مٹایا الہی، خطاؤں کو میری مٹایا الہی، مجھے خصلت بنایا الہی، مجھے نیک خصلت بنایا الہی، غم مصطفیٰ دے، غم مصطفیٰ دے، ہو درد مدینہ عطا یا الہی، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، میری بخش دے ہر خطا یا الہی، میری بخش دے یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، دکھا ہر برس تو حرم فضائیں، دکھا ہر برس تو حرم کی فضائیں، دکھا ہر برس تو حرم کی فضائیں، دکھا ہر برس تو حرم کی تم کا مدینہ دکھایا الہی، تم کا مدینہ دکھایا، مدینے کی مستی رہے مجھ پہ چھائے، مدینے کی مستی رہے مجھ پہ چھائی، مدینے کی مستی رہے مجھ پہ چھائی، مدینے کی مستی رہے مجھ پہ چھائی، سدایا الہی، سدایا الہی، سدایا الہی، سدایا الہی، بنا دے مجھے ایک درگاہ، بنا دے، بنا دے مجھے بنا دے، بنا دے